Ja. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Ah, hallo. Ja. Dit was de Beachers. En dat is nu klaar. En ja, eigenlijk is het allemaal wel een beetje klaar. Dus ik hoop dat je genoten hebt van deze dag. Met de kabouters en de Joes. En nou, binnenkort gaan we weer nog meer uitzenden. En dan, ja, dat is later. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Potterpoel. Er komt nog meer, maar ik weet nooit wanneer.